Digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. A kritikus hangvételéről ismert Index azt írta ma délután, hogy a Microsoft későn érkezett meg a szupertelefonok buliába, de hozott magával egy csomó piát. Olvastátok? Windows Phone 7? Windows Phone 7 arra utalnak, hogy sokféle új érdekes szolgáltatás van, de ugyanakkor meg sok hiba feledtetheti ezt a sikernek tűnő dolgot, ezt az újdonságot. Na jó, hát most készült el, hát arrafele így szokás. Igen, szóval megrészegülve olvasgattam. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy most döntöttek úgy, hogy elkészült. Tehát gyakorlatilag pont a sok hiba determinálja azt, hogy még igazán 100%-ig nem készült el, de most már nem lehetett tovább halogatni. Tehát inkább úgy döntöttek, hogy elkészült. Ez ismerős, ez Vista. Tisztára olyan. Mindegy, én azt olvastam erről a történetről, hogy most döntöttek úgy, hogy csinálnak egy operációs rendszer telefonra, tehát ilyen hordozható kütyükre, és szakítottak az eddigi trendekkel, és nem olyan telefon, kvázi mobiltelefonos oprendszert csinálnak, amelyről azt képzelik el, hogy az a készülék az egy picike számítógép, amelyiken egyébként Windows futtassanak az emberek, hanem csináltak egy oprendszert, ami tényleg a mostani ilyen komplex mobil eszközökre van kitalálva. Nyilván ilyet még nem csináltak a fiúk, tehát biztos tele van hibával, de én nagyon pozitív és ígéretes elemzéseket olvastam most róla. A kérdés szerintem csak az, hogy a buli, ahova megérkeztek, ott még van-e bárki? Tehát, hogyha már a többiek átmentek egy másik partiba, akkor ennek már hiába a sok pia. Na, ezt feszegetik egyébként a portálokon is, hogy elfér-e még az androidos piac mellett, meg az iPhone-os piac mellett ez az újfajta. Be tudnak-e menni ebbe a piacba? Azért a BlackBerry-t se felejtsük el, mert nem régiben ugye BlackBerry OS is új jött ki. Samsung Bada. Na, de hát az emberek lecserélgetik a mobiltelefonjukat elég sűrűn, hát 2-3 évente. Hát pont ez a lényeg. Sőt, egyre sűrűbben cserélgetik le a mobiltelefonjaikat. Itt ugye majd tényleg az lesz a kérdés, hogy azon kívül, hogy ez egy másik rendszer, mint a Bada, vagy az Android, vagy az iPhone-nak az iOS rendszere, hogy ehhez milyen körítés társul, milyen szolgáltatások, és mik lesznek azok a dolgok, amelyek elérhetőek ezáltal. Ugyanis alkalmazások, ugye? Mi lesz a killer app, mi lesz az, ami majd bevonza a felhasználókat, mert ha ez az ennedik ilyen kütyű lesz, akkor valószínű nem lesz ez nagy siker, de hogyha emögé olyan úttörő dolgok társulnak, amit most még egyelőre nem látok, akkor lehet, hogy az emberek rászoknak, ugyanis már nem az érdekli az embereket, hogy milyen operációs rendszer fut rajta, hanem hogy milyen szolgáltatásokat ér el vele, és mennyire tudja használni azt az eszközt. Tehát az operációs rendszer, mint olyan, az elfelejthető ezeken a készülékeken. Hát sőt, az iPhone azt mutatta meg nekünk néhány évvel ezelőtt, hogy a divat hatás is egyre fontosabb. Tehát, hogy nem feltétlenül a műszaki beltartalom az, ami most már igazán a nagy vonzerő. Hát mondjuk a Steve Jobs részéről ez nem újdonság, tehát ő mindig a design felől indult el vállaltan, tehát ő mindig a designba volt maximalista, és a felhasználói élménybe, és ahhoz csinálták a készüléket. Tehát neki a fejében összeállt, hogy mi az, amit ő meg akar csinálni, és ott a tervezőknek az volt a kutya kötelességük, hogy ezt megvalósítsák, pont. Na hát ilyen szempontból érdekes, hogy azt írták az új Windows Phone 7-ről, hogy leginkább a divat magazinokra hasonlít a felülete. Tehát, hogy könnyen áttekinthető, jól olvasható, a programok kezelőfelülete intuitív, uh-huh. És az újunk is úgy siklik ezeken a menükön, mint a higany az üveglapon. Én a magam részéről Android tulajdonos vagyok, illetve iPhone, iPad rendszeres használó, és ott ugyanez van, tehát siklik az újunk a felhasználói felületen, minden megtalálható könnyen, észrevehetően. Végül is ebben nem hiszem, hogy akkora világújdonságot lehet hozni. Hát csak hozni kell a szintet. Az a kérdés, hogy most tudják-e? Azért még egy dolgot ne felejtsünk el, hogy valami irgalmatlan mennyiségű pénzt fognak marketingbe belelökni. Ugye itt két területet határoztak meg, az egyik a Windows Phone 7, az egyik, amelyikbe $100 milliókat fognak beledobni marketingbe, a másik pedig az Xbox 360, amiben szintén $100 milliókat, és ez a kettő a valaha volt legnagyobb marketing költése a Microsoftnak. Vírusok, lopakodás és lopás. Mindenről a mai hírsziporkákban Dragon Györgytől. A Kaspersky benézte a vírust. 15 éves lett a Magyar Elektronikus Könyvtár. Moldován István beszámol a szülinapi akcióról, Képes Gábor pedig arról, hogy a számítógép hogyan lett az irodalom terjesztésének eszköze. Olyan, mint az SMS, de mégsem az. Az Info szótárban a közösségi oldalak mobilos elérésével foglalkozik Bódi Zoltán. Egy túl buzgó betűsző az okostelefonok világában. Aztán Dudás Ágnessel egy problémás eset kapcsán arról beszélgetünk, hogy mire kell vigyázni a webes szolgáltatások elindításakor. Borek András folytatja 10.10-es egyszerűen használható Ubuntu újdonságait, végül Spányik Balázs igyekszik majd szavakba önteni a látványos német fejlesztés lényegét. Szemünk előtt tűnik el a valóság. Mindenről itt a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőkben. Szép nagy asztaltársaság gyűlt most ide össze. Kezdjük a hölgyel, Dudás Ágnes digitális jogászunk. Jó estét kívánok! Aztán Balamon Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Dragon György, hírsziporkamester. Maximális tiszteletem. Spányik Csetmen Balázs, a PCT Provat vezetője. Jó estét! És Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és bemutatom vendégeinket, Moldován Istvánt, a Magyar Elektronikus Könyvtár könyvtárosát. Jó estét kívánok! És mellette Képes Gábor, muzeológus, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum munkatársát. Köszöntöm a hallgatókat! És akkor rövidesen kezdjük a hírekkel, de előtte elmondom a hallgatóknak a Netidők weboldalának címét, www.netidők.hu. Elég régen foglalkoztunk már a vírusokkal ebben a műsorban, bár a biztonság témaköre az visszatér. Dragon Györgynek volt már valaha számítógépén vírus? Körülbelül 1989. januárjában történt, miközben az Amiga számítógépemmel otthon egy teniszjátékkal játszottam, és éppen 40-15-re vezettem a döntő játszmában, amikor elsötétült a képernyő, és egy következő felirat jelent meg. Your Amiga comes alive. A te Amigád életre kelt, és mindenféle ilyen furcsa dolgokat írt ki. Ez volt életem első vírusa, ami átvette a hatalmat a számítógép fölött. Hát ez a flopis korszak volt, borzalmas érzés volt, de hát akkor azt sem tudtam, hova nyúljak, meg hova kapkodjak, meg mit csináljak. Hál' Istennek ugye kikapcsolás után a memória törlődött, és akkor ezek még nem voltak olyan intelligens vírusok, mint manapság. Tehát el is tűnt a memóriából szerencsére. De azóta már bízhatunk a vírusírtó programokban. Hát legalább annyira, mint a gyógyszerekben. Tehát lehetnek mellékhatások, meg néha-néha konzultáljunk orvosunkkal és gyógyszerészünkkel számítógépes vírusügyben is, mert hát előfordulhatnak problémák. Itt van például ez az eset, ami most történt, ugyanis a világ egyik legismertebb vírusírtó szoftverét készítő cége, a Kaspersky Labs, az eredetileg egy orosz cég, amerikai websájtján csúnya hackerek, elnye-belnye, feltörték az oldalt, és ennek következtében az oldalon a belépő felhasználó a következő üzenetet találta, feljött egy ablak, hogy az ön számítógépén vírus található, azonnal elindítja a vírus kiirtásának a folyamatát, igen, nem? Megnyomta az igent, letöltött egy rövid kis programot, és úgy tett, mintha kiirtotta volna a vírust, pedig a hackerek odaraktak egy csúnya kódot, ami megfertőzte a kedves felhasználónak a számítógépét, aki abszolút jóhiszeműen ment a vírusírtónok cégnek, a jól ismert és elismert vírusírtó cégnek az oldalára, és így nem volt semmi oka feltételezni azt, hogy engem itt most becsapnak, hiszen ez egy bejáratott, ismert website, ahol egyébként az esetek 99,99%-ában legális vírusírtási tevékenység folyik. Na jó, de hát ez tényleg életszerű példa, az ember elmegy egy weboldalra, és rögtön felugrik egy ablak, hogy az ön gépe vírusos, hoppá, írtsa ki, ide kattints, és erre, vagy akkor oda kattint, és elhiszi. Ez egy bevált trükk egyébként, amire de nagyon hát sokszor... Milyen, de bocs, de hát milyennek kell már ehhez lenni, hogy ezt valaki rögtön elhiggye? Általában ezek semleges oldalakon jöttek fel ezek az üzenetek, és akkor persze azt lehet gondolni, hogy ó, ez biztos valami trükk, de pont a vírusírtó cégnek az oldalán jön fel egy ilyen üzenet, akkor még talán a legjobban ilyen gyanút fogó emberek között is esetleg néhányan meginganak, és az igenre kattintanak. Azért nincs teljesen igazad, Zoli, mert ezeket a felugró üzeneteket nagyon ügyesen álcázzák olyanra, mint hogyha maga a Windows jelenítené meg, vagy valamilyen alkalmazás. Nagyon gyakran például nem is a ablak közepére ugrik föl, hanem úgy csinál, mintha a képernyőnek a jobb alsó sarkából jönne, tehát mintha a te antivírusod szólna neked, hogy hello, baj van, és kattints ide. Na, hát annak ismerem a felületét. Hát, vagy túl racionális vagyok? Kis, ez egy kis panel, egy ilyen kis panel, hát most azon nincs igazán felület, van egy igen gomb, meg egy nem gomb, most egy csomóan van a képvágat. Csak most abból a szituációból induljunk ki, ha mondjuk a kedvenc bevásárlóközpontot honlapjára mentél el, és ott dobja fel ezt az üzenetet, akkor persze jogosan gyanúsított, hogy ez egy fals üzenet lehet, de ha egy vírusírtó oldal, egy vírusírtó cég oldala dobja fel, vagy ott dobja fel üzenetet, akkor azért... De gondolom, hamar észrevették a turpiságot. Hát 3,5 órába tellett a dolog. Azt nem merték elárulni, hogy hány ember fertőződött meg ennyi idő alatt, mert erről nem voltak adatok. Sőt, nagyon-nagyon vadul tagadták ezt a dolgot, de 11 ilyen fertőzést, tehát 11 ilyen hacker fertőzést kapott a cég az elmúlt egy év alatt. Tehát valószínű, hogy ott valami nem egészen stimmel azzal a számítógépes rendszerrel, amit ők működtetnek. Tanulság az, hogy igenis, még a vírusírtó oldal is legyen gyanús, ahogy a Zoli itt az előbb elmondta, hogyha olyan üzenet jön, amihez nem vagyunk hozzászokva, amilyet még nem láttunk, inkább ne bízzunk meg abban se, és nyomjunk a nem gombra egy adott szituációban, vagy gyorsan szörfőzünk el onnan, hogyha véletlenül kerültünk oda. Én azt hiszem, hogy a mai hírsziporkánknak a kulcs szava a bizalom, mert hogy a következő hírednek is ez az egyik legfontosabb része, hogy például a katonaság, ahol viszont nagyon odafigyelnek fejlesztésekre, meg hogy milyen alkatrészekből készülnek a repülőgépek, hadászati eszközök. Két hát amerikai cégről van szó, az egyik a Bostoni Intelligent Integration Systems, másik meg egy Netadza nevű cég, akik együtt dolgoztak a Predator robotrepülőgépnek a célzó szoftverén. Ez egy borzasztó titkos CIA által támogatott projekt volt, amelynek az lett a vége, hogy az egyik cég, méghozzá ez a bostoni cég, még egyszer nem mondom el a nevüket, nem tudtak időre teljesíteni egy ilyen milestone-t, egy leadási határidőt, és őket kirúgták ebből a projektből. És most 1,7 milliárd dolláros pert indítottak, mert állítólag a másik cég, amelyik bennmaradt ebben a buliban, ellopta az ő forráskódjukat, átvette engedély nélkül, amit közösen fejlesztettek, és ezt használták fel, de ez még a kisebbik probléma, mert ez egy dolog, viszont a nagyobbik probléma az, hogy nem elég, hogy átvették a forráskódot, de rosszul vették át a forráskódot, tehát nem megfelelően, ezért van az, hogy a Predator robotrepülőgép nem céloz annyira jól, mint amennyire jól kéne neki céloznia, és itt most, tehát ők azt állítják, hogy a közös munka során hozzáfértek az általuk fejlesztett geospaciál célzórendszerhez, és a félkész változatot lopták el. Tehát nem elég, hogy őket kár érte, hanem gyakorlatilag a megrendelőt is kár érte azáltal, hogy nem úgy céloz az a szerencsétlen robotrepülőgép, mint ahogy annak kellene. Egy nagyon érdekes történet lesz, mert 2009-es e-mailekkel támasztják alá a vádakat. Tehát én nem tudom, hogy ennek milyen precedens értéke lesz az amerikai törvénykezésben, vagy lesz-e egyáltalán, de állítólag ők arra hivatkoznak, hogy az e-mailekben megtalálható az, hogy a Alperes, az akit bepereltek, igen, tehát hogy az Alperes és a CIA tisztában volt azzal, hogy ez egy félkész változat, akkor viszont ennél nagyobb botrány lehet belőle. El lehet fogadni e-maileket? Minden szoftverjogász álma komolyan, ebben egy minden van, ami lehet képzelni. El lehet fogadni neked kontaktokat hozzájuk? Hát el lehet fogadni e-maileket, nyilván nem a kinyomtatott formájukban, hanem digitálisan, és nyilván megfelelő fenntartás mellett, tehát itt ezek nem úgy mennek azért, tehát azért feltételezném, hogy egy ilyen biztonsági rendszerben mondjuk legalábbis valamilyen digitális aláírásos megoldással küldik ezeket az e-maileket, tehát valamilyen jellegű azonosítás azért itt azért kellett, hogy legyen. A másik, amin inkább csodálkoznék, hogy a megrendelő olyan szerződést kötött, hogy nem vásároltak ki az összes jogosultságot teljesen függetlenül attól, hogy elállnak el, hogy mi lesz a szerződés megszűnésének a módja menete, mert tipikusan Amerikában abszolút totális jogkivásárlás van, ott nem fordulhatna elő, hogy átdolgozási jogosultság vagy ilyen jellegű probléma adódjon. Most abban mondom, ahogy mondtam, ha a bíróság bizonyítottnak látja a vádakat, azért lehetnek komoly következményei. Az afganisztáni hadműveletek részén most ott folynak a leghevesebb harcok, mert ha a hibás szoftveren működő robotrepülőgépet nem lehetne bevetni, pedig már több alkalommal ezt megtették, és hát azt hiszem, hogy ez nem csak a két cég életét, hanem a komplett hát háborús helyzetet elég erőteljesen befolyásolná egy ilyen bíróság. Emberi életeket is befolyásolná. Ez egészen pontosan erről van szó. Tehát óvatosan kell bánni ezzel, nem lesz egy könnyű per, én ezt előre meg tudom jósolni, de majd ha lesz végeredmény, és eljut hozzánk, akkor igyekszünk beszámolni majd. A végére hagytunk egy pozitív történetet is, mégpedig szintén lopással kapcsolatos, de jól végződik. Ez egy nagyon rövid hír, de érdekes mondom, körbejárta az egész internetet múlt héten. Egy svéd professzor, aki egyéni kutatásokkal foglalkozott, foglalkozott, ellopták a laptopját, és hát szerencsétlen abszolút kétségbe volt esve, hogy most mi lesz. Lopott laptop. Közé tett egy felhívást, hogy ő neki pótolhatatlan adatai vannak, és segítsen az egész világ, aki csak tud. Egy hét múlva egy lezárt borítékban egy USB kulcsra kimásolva, a komplett kutatása, minden estük a laptop merevelemezéről átmásolva megérkezett. Így most ő nagyon boldog, és szó szerint ezt nyilatkozta a Västerbottens Kuriren nevű újságnak, hogy nagyon boldog vagyok, visszatért az emberiségbe vetett hitem. Annyira ráismerek a kutató kollégáimnak az informatikai műveltségére. Tehát véletlenül sem fordul elő, hogy archiváljon, és egyébként a legfontosabb adatait egy mozdítható, tehát egy kifejezetten mobil eszközön tartja, semmilyen más módon nem, sehol, véletlenül sem, archiválás szóba se kerülhet. Titkosítatlanul természetesen. És természetesen nyilván levédetlenül, jelszó nélkül, titkosítatlanul, ilyenről nem is hallunk még, egyébként is minek. Szóval nagyon ráismerek. Szerencsére a tolvajnak volt otthon egy USB kulcsa, vagy azt is lopott, nem tudom. Lopott hozzá egyet. És elküldte az adatokat, tehát végül is gyakorlatilag happy end. Tizenöt évvel ezelőtt ebben a műsorban adtunk számot arról, hogy elindult a Magyar Elektronikus Könyvtár, és Moldován István beszélt nekünk ebben a műsorban arról, és próbálta elmagyarázni nekünk, hogy hogyan kell elképzelni a Magyar Elektronikus Könyvtárat. Most itt van velünk Moldován István ismét a stúdióban. István, emlékszel még arra, hogy hogyan magyaráztad el, milyen érvekkel, hogy mi az előnye az elektronikus könyvtárnak? Nem emlékszem már. Én abszolút emlékszem, hogy például előkerült az az érv, hogy ez a könyvtár non-stop nyitva van. Tehát akár hajnali kettőkor is bemehetünk idézőjelbe ebbe az elektronikus könyvtárba, és leívhatjuk azokat a könyveket, vagy folyóiratokat, amelyeket ott eltároltatok. Most 15 éves lett az elektronikus könyvtár, és készültetek egy akcióval. Mesélj nekünk erről. Így van. Egy olyan akcióval készültünk, aminek az volt a lényege, szeretük volna megmutatni, hogy a magyar kultúra tudománynak a minőségi vonulata is megjeleníthető az interneten, sok vádére az internet tartalmait tudnélik, és hát egy kicsit tulajdonképpen ezzel szemben próbáltunk menni, ezért megkerestünk 15 ismertebb írót és költőt, Berry Juditot, Kenyerez Zoltán irodalomtörténész, Nemes Kürti István, például a Vekerdi Józsefet, hogy olyanokat lehetőleg, akiknek még nincsenek a műveik az interneten, vagy kevésbé jelennek meg, legalábbis legálisan. Megkértük őket, hogy egy-egy művüket ajánlják fel digitálisan az elektronikus könyvtárunk, tulajdonképpen az internet felhasználói számára, és örömmel vettük, láttuk, hogy mindegyik pozitívan nyilatkozott, vagy elküldték már a művüket elektronikus változatban, például Csányi Vilmos, vagy egyszerűen csak engedélyt adtak, például Nemes Kürti István, és még digitalizáltuk visszamenőleg. Ha most vissza kell idézni ezt az elmúlt 15 évet, mióta létezik a MEC, vagyis a Magyar Elektronikus Könyvtár, mi a legfontosabb változás, ami végigvonult a könyvtárnak a fejlődésén? Számszerű, tehát hogy minél több könyv került be ebbe a hatalmas szöveg adatbázisba, vagy minőségi a változás? Inkább minőségi. Tehát azt gondolom, hogy jóval nagyobb könyvtárak vannak és működnek a világban, pláne mióta elindult a nagy tömegű digitalizálás. Mi mindig is arra próbáltunk törekedni, hogy amit szolgáltatunk és felteszünk, az minőségi formában legyen az akár képes vagy szöveges dokumentum. Tehát most már jó ideje, gyakorlatilag a karakteres, szöveges műveket, ezeket korrektúrával, tehát mindenképpen egy megfelelő szövegminőséggel helyezzük el. Félreértés ne essék, ez nem tartalmi minőséget jelent feltétlenül, itt a könyvtár eredeti értékeit gondoljuk, tehát ezért ugyanannak a könyvnek megvannak a különböző kiadási adott esetben, és ezt már az irodalmárokra bízzuk, hogy válasszák ki, hogy szerintük melyik a jó. Éppen tegnap beszélgettünk arról, hogy máshol, a világ más részén is vannak hasonló elektronikus könyvtárak, például Bécsben is van egy bécsi elektronikus könyvtár, ahol viszont más a módszer, mert hogy nem csak úgy le lehet tölteni a könyvet, hanem tényleg, ahogyan a régi könyvtárakban kölcsönözni kell az elektronikus kiadványt is, és hogyha letelik az a 2 hét vagy 3 hét függen, hogy mekkora a kölcsönzési idő, akkor egyszerűen a dokumentum megsemmisíti saját magát, illetve hát az információt, ami ebben található. Mit gondolsz ezekről a társintézményeknek a módszereiről? Mi az, ami igazán megmarad majd, és és uralkodó lesz majd az elektronikus könyvtárak világában? Nem tudom. Az elektronikus könyvtárak világában is, mint hogy az informatik világában, ez egy nagyon kemény kérdés, hogy mi marad meg. Tehát mivel van mögöttünk 15 év, mi már látjuk, hogy mondjam, van egy múlt élményünk, és itt nagyon gyorsan változik az idő, és nagyon az az alapélményünk, hogy ami már tegnapi, tegnap előtti hír, az már alig hír, és már mondjuk egy évvel ezelőtt indexhírt már bizony néha elég nehéz megtalálni hálón. Hogy mi marad meg ezekben az elektronos könyvekből, ami csak elektronos formában jelenik meg, egy most jellemző adott esetben modern formátumban, tényleg nem tudjuk. Mi a magunk szűke pátriájában próbálunk törekedni éppen a nyílt formátumokkal, HTML, XML-le próbálkoztunk egy időben, hogy valamennyire biztosítsuk ezeknek a hosszabb távú megőrizhetőségét, de hát ezek azonban nagyon erős kérdőjelek. Erről a Bécsi könyvtárról, amint írtam, nekem egy kép jutott eszembe, ahol pénzért kölcsönözhetővé teszik a könyveket, ami aztán megsemmisül, mint egy James Bond filmben. Nekem azok az autók jutottak eszembe, régen láttam egy-kettőt valahol a 19. század végén, amikor egyáltalán motorizáció indult, és akkor természetesen az autókat még úgy képzelték el, és próbálták megszerkeszteni, mint a lovaskocsikat, csak éppen ló nélkül. Na most úgy tudtak elképzelni egy autót, de aztán kiderült, hogy az autó az más működik, más jellemzői vannak, és aztán saját képe lett, eltért a lovaskocsitól. Én ezt a kölcsönző elektronikus könyvtárat egy picit a lovaskocsi mintájára gyanítom, mint amíg a technikával megpróbálnának egy más minőséget utánozni. Akkor ez a jó irány, amit a magyar elektronikus könyvtár csinál? Nem tudom, hogy ez a jó irány. Egy biztos, hogy a digitális szövegeknek a természete, azt gondolom, hogy ezek terjednek, hogy olvasók keresik ezeket, másolják ezeket, korlátlanul másolják. Őszintén szólva, én kíváncsian várom, hogy mikor lesz a valamelyik netődőkben az a hír, hogy ezeket az úgymond önmegsemmisülő könyveket valamelyik okos informatikus, vagy lehet, hogy egy középiskolás diák mégis meg tudja oldani három program sorra, hogy ne semmisüljön meg, és ugyanúgy lehessen másolni. Nekem egyetlen egy kérdésem volna, nagyon terjednek a elektronikus könyvolvasó készülékek, amelyeken új szabványok, EPUB, PCK, stb. Születnek, illetve gondolom kihújnak majd néhány év múlva, amikor ismét újabb szabványok jönnek. Ezzel képes lépést tartani az elektronikus könyvtár ezekkel a szabványokkal? Megpróbálunk. Pár hete kezdtünk el kísérletezni, de hát nincs ez igazából túl sok emberi erőforrásunk EPUB konverzióval. Már korábban is az volt a jellemző, hogy a nyílt szöveget tartalmazó könyveinket megpróbáltuk többféle formátumban is szolgáltatni, jellemzően HTML-be, PDF-be, Word-be. Sőt, egy időben elkezdtünk Lite-be konvertálni a Microsoftnak ez az e-book formátumába, akkor azt hittük, hogy az lesz az elterjedt, de aztán tévedtünk. Most az EPUB látszik ennek. Amivel próbálkozunk, igazából már azt gondolom, hogy jobban kellene építenünk a Web2-es erőforrásokra, ez is egy új tendencia, tehát nekünk biztos, hogy a könyvtárban nem lesz kellő emberi erőforrásunk, hogy ezzel is foglalkozunk, hanem éppen volt nálam egy lelkes fiatalember, aki ajánlkozott, hogy segít ebben a konverzióban, és azt gondolom, hogy ezt kell ösztönöznünk. Vagyis a következő 15 év az már nem minőségi változásnak kell legyen, hanem mennyiségi változás kell majd az elektronikus könyvtárban? Nem, azt gondolom, hogy mi megmaradunk inkább azon a részen, hogy ez inkább minőségi szövegeket tegyük fel. Majd mennyiségi bővülést őszintén, szóval azt rábízzuk a Google Books-ra és egyéb ilyen giga digitalizációs projektekre. Akkor a Mac-ből soha nem lesz a Széchenyi könyvtár megfelelője a neten. Tehát azt a hatalmas könyv mennyiséget, amit ott tárolnak, ahhoz hihetetlen mennyiségű idő kellene, hogy ugyanilyen módon felvigyétek. Azért sem lesz, mert igazából nekünk egy olyan jövőképünk van, hogy egy jövőbeni általánosabb értelmet magyar elektronikus könyvtár az sok részből kell, hogy álljon. Kollégám Drótos Laci többször megfogalmaztam azt az ideáját, hogy az lenne jó, hogyha a digitális könyvtárak világában is ez a munkamegosztás létrejönne, hogy a városi könyvtárak a helytörténeti elektronikus irodalomból építenek egy helyi elektronikus könyvtárat. Vannak erre jó példák, Szolnokon, Nagykanizsán, már Magyarország Magyarországon is. Az egyetemi könyvtárak az egyetemi szakirodalmat kezdik el digitálisan építeni, tehát hogy ez egy munka megosztással jön össze, és hát az internet világában ugye az együttműködő elosztott rendszerek, ami a felhasználók felé már egy kapunk keresztül viszont integrálatosan szolgáltatható, adják a technikát, hogy ne kelljen egy nagy big adatbázisban mindent bezsúfolni. Tehát őszintén szólva, már remélem nem veszik azokon a Nemzeti Könyvtárban a kollégáim, a Nemzeti Könyvtár hagyományos dokumentumokra illő modellje, én azt gondolom, hogy az internet világában nem működőképes. Folytassuk a témát Képes Gáborral, aki hát egy kiállításról számol be az elején, aminek az volt a címe, hogy ős nyomtatványtól az e-bookig. Akkor ez gondolom egy ilyen tudománytörténeti kiállítás volt, vagy milyen megközelítésből? Mi azt valljuk, hogy amit az Istvánék végeztek munkát az elmúlt 15 évben, az a magyar kultúra szempontjából sorsfordító pozitív értelemben, és ennél egy kicsit tovább is mentünk, azt mondtuk ennek a kiállításnak a megfogalmazásakor, ez 2008-ban volt, hogy most a Istvánék és az ő kollégáik valami hasonló munkát végeznek, mint a reneszánsz idején az első nyomtatott könyveknek a készítői. Ezt a gondolatot mi kölcsönöztük őszintén szólva egy korai internetes folyóirattól, akik egészen pontosan azt írták le, hogy most a reneszánsz 2.0 korában élünk, és ez a kiállítás, amiről meséltél, ez a reneszánsz év tiszteletére született, és az volt a címe magának a kiállításnak, hogy örök reneszánsz, és ez csak egy részlete volt az ősnyomtatványtól az e-bookig, ezt én gondoztam, ezt a részletet, és valóban a Gutenberg nyomdagép maketjének az árnyékában mutattunk be néhány jelenkori vagy közelmúltbeli tárgyat. Olyan alkotóknak mutattuk be a munkásságát, akik István hasonlatával élve olyan autókat akartak csinálni, ami már nem hasonlít a hintóhoz. Tehát azt keresték, hogy az internet környezetében, vagy korábban általában a számítógép környezetében az irodalom, a kultúra hogy mutatható be úgy, hogy az egy kicsit más vagy akár több, mint a nyomtatott könyvnél. Hát én két szerzőt említenék meg most név szerint. Az egyik most születési sorrendben az egyik az Pap Tibor, ő 36-os születésű, egy párizsi magyar költő. Ő nagyon korán elkezdett számítógépes irodalommal foglalkozni, a világ első ilyen neo-avantgárd számítógépes irodalmi folyóirataiban publikált. És beszámoltunk ebben a műsorban a versgenerátoráról is. Így van, pontosan. Ebből hoztam néhány részletet, ez a Disztihon Alfa című műve, az első magyar versgenerátor, ami megjelent nyomtatott változatban is, és hát ezt most a rádió hallgatók nem láthatják, egy normál fekete színű könyv, azzal a különbséggel, hogy van egy lemez melléklet, egy 3,5 colos floppy melléklet, amit nekem 2008-ban valahogy több mint 10 év után sikerült lebányásznom róla, és be is jött a program, ugyanis ez egy Apple Mac Classic-en futó versgenerátor, ami több milliárd értelmes disztihont ír, tehát a kombinatorika eszközét használja versírásra, ezek teljesen értelmes, tökéletes disztihonok, a szerzőjük a közhiedelemmel ellentétben nem a számítógép, hanem Pap Tibor, hiszen azt a szóadatbázist, amiből a gép táplálkozik, azt ő állította össze. És akkor most versgenerátor mindenkinek előadja Képes Gábor? Előadja Képes Gábor, kettőt találomra felolvasok benne. Ezekben az a lenyűgöző, hogy valószínűleg, ha ő ezt nem nyomtatta volna ki, ezt a néhány disztihont egy mellékletben, akkor emberi lény többet nem olvassa ezt a verset. Ez például a 7332. disztihon. Kintornász nyelvén szólt egyszer, kedves örömnőd, Pest-Buda elragadó, sejmét tette eléd. Kicsit skandáltam, hogy hallatszogyor, hogy disztihon. A másik pedig ez a 7333. Kocsmázó rokonok vagyonát menekítjük a tűzbe. Esztelenül zsarolunk, másra se jó a szavunk. Hát ilyeneket ír ez a Pap Tibor féle masina. A másik lehet, hogy most már számítógépes hanggenerátorral kellene felolvasni. Lehetséges, és ő egyébként kísérletezik ilyesmikkel. Én voltam is nálam, mert Magyarországon is van egy lakása a Vízivárosban. Máig régi Macintosokat használ egyébként, azt ő nagyon megszerette azt a platformot, és most már hanggal, képpel, mindennel kísérletezik, tehát nagyon szétfeszítette az irodalomnak a határait. És ki a másik úr, akivel foglalkozol? A másik alkotó, aki nekem tanárom volt egyébként az egyetemen, és tőle kölcsönöztünk is tárgyakat a kiállításhoz, ő Horváth Iván professzor úr, aki reneszánsz kutató, úgyhogy abban is segített nekünk, hogy néhány reneszánsz tárgyat megkapjunk a kiállításba, például Temesvári Pelbártnak a könyvét, a fatáblás könyvét, ami már egy nyomtatott könyv, de még úgy néz ki, mint egy kódex. Tehát egy hintó formájú autó a reneszánsz korából, és emellett a Horváth Iván odaadta a saját munkásságának néhány korai relikviáját is, például egy olyan NDK gyártmányú perem lyukkártyás válogató eszközt, egy plexi dobozt benne kötőtükkel, amivel ő az 1970-es években megcsinálta a régi magyar vers adatbázisát, amit utána áttett számítógépre, és Repertoire de la Poésie Hongroise Ancienne néven végül Franciaországban jelent meg, de hát a Horváth Iván azért is egy fontos személyiség, mert a 90-es évek közepe tájékán ő számos úttörő internetes világhálós publikációt létrehozott, ő csinálta a világ első internetes kritikai szövegkiadását, ez Balassi Bálint műveit tartalmazta, és ennek is az volt a lényege, és ez az ő filológiai küldetéstudatához is hozzátartozott, hogy ugye nyomdaszámlák nem szabtak határt ennek a kiadványnak, rengetegféle kiadást tudott összevetni, és mivel ő ezeket egyenrangúnak tartja, ezért ezeket is a kombinatorika eszközével, vagy véletlen szám generálással jeleníti meg ez a honlap. Aki még szeretné hallgatni Képes Gábor különböző érdekes történeteit, anekdotáit az informatika és az irodalom kapcsolatáról, az hogyan hallgathatja tovább ezeket a sztorikat? Hát most javában dúl a Múzeumok őszi fesztiválja, és én ezt a 2008-as ötletemet, illetve ezt a plagizált 2008-as ötletemet, hogy most a Reneszánsz 2.0-ban élünk, ezt egy kicsit fölfrissítettem, meg igyekszem új adalékokkal is szolgálni hozzá, és november 5-én, november 10-én és 12-én tartok erről előadást. Egyrészt 10 órakor, másrészt pedig igényelhető más időpontokban is a Magyar Műszaki és Közlekedés és a Múzeum tanulmánytárában. Köszönöm szépen. Folytassuk az infószótárban egy újabb betű szóval, vagy mozaik szóval, ami nagyon-nagyon emlékeztet az SMS-re. Hát bizony, csak egy írva, ugye egy betű, mondva egy hangnyi különbség van a középén, nem M betű van, hanem N betű, SNS. Majd mindjárt elmondom, hogy ez mit jelent, de hozzá egy kis történet. Új telefont kell vennem. Megtörtént egyébként tegnap este. Mennyi idő után cseréled le? 2,5 év. Akkor gyorsul, nem? Gyorsul. Ennek egyszerűen, szóval, na mi, elromlott. Maradjunk ennyiben, ne bonyolítsuk a történetet. És rám jellemző módon rengeteget olvastam az utóbbi időben, alaposan utána néztem, egy csomó mindent elolvastam a mostani telefonokról, és találkoztam egy nagyon jól fésült kifejezéssel, ezzel a bizonyos SNS-sel. Ugye sok elemzést olvastam, sok úgynevezett elemzést is olvastam, úgynevezett, és még idézőjelbe is teszem, tehát tulajdonképpen semmi szakmaisága, nincs egy csomó ilyen mobiltelefonos úgynevezett elemzésnek, az derül ki belőle, hogy ha nem tudom, mi tetszik annak az adott, hát nem újságírónak, nem tudom, szóval aki írja. Ilyenekkel gondolom a hallgatók is nagyon-nagyon sokat tudnak találkozni, és ezek között az ilyen írások között látom ilyen a maga mi sem természetesebb módján előfordul a rögtön harmadik sorban, SNS szolgáltatások vannak a készülékben. És soha sehol egyetlen egy szó sincsen arról, hogy mégis mi az az SNS. Átsiklasz rajta, hogy biztos elszúrták a nyomdában. Nem, mert nyilvánvaló volt, hogy nem az SMS-re gondolnak, különösen 2010 végén mobiltelefóniában ez már nem lehet téma, hogy SMS képes-e a készülék. Úristen, de nagyon régen volt az, amikor ez egyébként téma volt, hogy SMS képes, most így beugrott valahol, 15 év mélyéről az agyamból előjött, igen, szenzációs. Na, szóval SNS, utána néztem, hogy mi ez, És egyébként nem volt könnyű, mert rengeteg SNS jelentésű betű szó van, de szóval ez a Social Network Services, tehát tudjátok, érzitek, hogy milyen jó képű ez a dolog, hogy az én telefonom tudja a Social Network Services szolgáltatást is. Van benne egy nagy adag divat hatás is akkor. Hát igen. Hogy szoktuk ezt mondani? Tehát először is mit, hogy szociális hálózati szolgáltatás, hát ezt magyarul csak úgy szoktuk mondani, hogy közösség oldal, kapcsolatépítő oldalak. Ide, hát a magyar területen jellemzően az IVIV, a Facebook, meg a Twitter szokott tartozni, és ez a kifejezés, az az SNS, egyébként tényleg praktikus, három betű az egész. Tehát valóban rövidebb, mint hogy azt mondjuk közösségi szolgáltatás, viszont az utóbbi az érthetőbb talán, de mindegy. Ez ugye a mostani harmadik generációs okostelefonoknak a világában, a smartphonok, bocsánat, mit mondok, okostelefon, smartphonok világában terjed el, vagy próbálják bevezetni, és egy kis különbség azért van, mert nem csak a közösségi oldalakat jelenti ez a kifejezés, hanem ezeknek az oldalaknak a szolgáltatásait elérő kis mini programok vagy mini alkalmazásokról van itt szó, hogy az bele van-e építve a készülékbe, hogy rápöttyintek arra az ikonra, amelyiken az én kedvenc közösségi oldalamon is már benne vagyok, akár menet közben, miközben én nem is nézem a készülékemnek a kijelzőjét, menet közben is fél percenként frissíti ugye a weboldalt, az én profilomat, mondjuk a Facebookban, hogy ki miket írokat bele. Tehát ilyen funkciókat értünk ezen a kifejezésen. A zavaró az egészben tényleg az a praktikussága mellett, tehát abszolút elismerem egyébként, hogy tehát három betű az egész nagyon jó. De egyrészt a webben kutakodva úgy látom, hogy nem igazán került még be a köztudatba. Azon kívül, megmondom, hát a kapcsolat összetéveszthető. A szolgáltatás az jobb is, és valóban összetéveszthető. Pont a mobiltelefonok világában, ugye a magyar piacon elterjedt az SMS. Egyébként ez is olyan magyar sajátosság, short message service. Senki nem mondja ezt így, tehát mindenhol text message-nek mondják, vagy annak valamilyen rövidebb formája. Mármint magyarul, angol nyelvterületen. Igen. Nálunk SMS, ugye, ami SMS eredetileg. Én szándékosan SM-nek szoktam hívni, ugyanis ez SM-et küldök. Igen, short nem a szolgáltatást. Short message-et, nem szolgáltatást küldök. Na mindegy, szóval negatív vagy pozitív az egésznek a kicsengése, van egy új kifejezés, van egy új betűszó, a Social Network Services SNS, vagy SNS, kinek hogy tetszik, hát lehet persze magyarítani, és az a közösségi oldalakat elérő szolgáltatás jelenti a mobiltelefonokon. Én múltkor a buszon két fiatalembert hallgattam, akik az új telefonjukat nézegették, az egyik kérdezte másikat, hogy a te telefonod tud Facebookot? Igen. Azt hiszem, hogy az SNS szót már is lefordítottuk magyarra. Igen. Hát ugye a legdivatosabb példányával nevezzük meg. Ez egyébként egy érdekes jelentéstani viszony. Vannak ilyenek, az általános iskolában megtanuljuk, hogy mit tudom én, szinonímia, meg antonímia, meg ilyesmi. Itt mit történt? Facebook képes, vagy tud Facebookot a telefonot? Nyilván nem csak a Facebookra gondol, hanem az úgymond SNS-re, amit most beszéltünk meg. A Facebook az egy példánya ennek az egész nagy jelentés hálózatnak, tehát a fölé rendelt fogalmat helyettesítjük az alárendelt fogalommal. Most nem mondom a szakkifejezést, mert megijednének tőle. Egyébként általános iskolában tanítják, de hát hol van az már. Tehát az alárendelt fogalommal helyettesítjük a fölé rendelt fogalmat. Ez egy nagyon klasszikus eset, fordítva is működik egyébként. Dudás Ágnessel foglalkoztunk az utóbbi időkben elég sokszor a webáruházakkal. Azzal, hogy hogyan közölnek információt magukról a webáruházak, meg a termékeikről, hogy azt mennyire tartják be, és különböző ezzel kapcsolatos jogi érdekességekről és praktikumokkal foglalkoztunk. Most ugyan nem egy webáruházról lesz szó, de mégis egy kicsit itt tanyázunk ennek a témakörnek a közelében, hogy mit is kommunikálnak magukról a weben indított szolgáltatások, mert hogy vigyázni kell arra, hogy mit írnak ki magukról. Így van, ma arról fogunk beszélgetni, hogy a portálokon megjelenő információk mennyire befolyásolják a fogyasztókat, és hogy bizonyos fogyasztói ráhatásoknak milyen következményei vannak, akár büntetési vagy bírságolási oldalon, mondjuk a gazdasági versenyhivatal szemszögéből. A példa, amit találtam, elég sok példát lehet találni a GVH oldalán, hogyha az ember fölmegy, elég sok oldalt megbírságolnak, pontosan azért, mert a fogyasztók megtévesztésére irányul, és most elég, hogy nevesítenénk, hogy konkrétan melyik oldalról van jelenleg szó, felolvasok pár olyan tételt, hogy értsük a problémát, ami megjelent az oldalon, mint információ, és amit aztán a versenyhivatal a fogyasztó megtévesztésére alkalmasnak tekintett. Az egyik ilyen az volt, hogy azt állította a portál, hogy az adott portál lehetővé teszi azt, hogy egy bizonyos szegmens összes ajánlatából lehessen választani, egy bizonyos terület összes információja központosul ezen a portálon. Ez volt az első tétel. A második tétel az az volt, hogy a fogyasztó számára a legkedvezőbb árat tudják ezen a portálon biztosítani. A harmadik pedig az volt, hogy adnak 35%-os online kedvezményt. Ugye ezek voltak azok, amik miatt az eljárás megindult az oldal ellen. Ez már nem az első eset volt az oldallal kapcsolatosan, ez nyilván egy... De mi volt a probléma, hogy semmi nem volt igaz? Hát nem minden így volt igaz. Tehát ugye pont azon múlik ez a kommunikáció, hogy ugye ha mindenből a legjobbnak kommunikálom magam, és ezt nem tudom alátámasztani, vagy mindenről azt hittem, hogy az összes dolog nálam, vagy az összes nálam központosul, és van ellenpélda, akkor innentől fogva az egész kommunikáció megbukik. És jelen esetben ugye pontosan az volt a helyzet, hogy ők azt tették közé, hogy minden itt fut össze, ehhez képest voltak olyan ajánlatok, amik nem jelentek meg, és nyilván ezeket az ellenérdekű, vagy a fogyasztók, vagy illetve maga a GVH megtudta, illetve be tudta bizonyítani, hogy ez nem így volt. A másik esetben ez a 35%-os kedvezmény, ott ugye az volt a probléma, hogy volt egy olyan ajánlat tényleg, ami 35%-os kedvezmény volt, de ez nem volt igaz az összes ajánlatra, viszont félreérthető volt maga a kommunikáció. És hiába védekezett azzal a portál tulajdonosa, hogy de hát volt olyan ajánlat, amire ez a 35%-os kedvezmény igaz volt, amikor egyszerű fogyasztó, aki az oldalra tévedt, azt gondolhatta, hogy az általános kedvezményt fog az ő szempontjából jelenteni. És a harmadik pedig az volt, hogy a legkedvezőbb, a számára a legkedvezőbb árat fogják biztosítani. Nyilván itt egy díjkalkulátort kell elképzelnünk, ami ezen az oldalon működött, és abba be kellett írni bizonyos azonosító adatokat, és ebből kijött egy összeg, hogy számára melyik szolgáltatóval való szerződéskötés eredményezi a leggazdaságosabb kombinációt. De ez sem volt teljes mértékben igaz, mivel hogy nem dolgoztak föl ténylegesen minden ajánlati lehetőséget, hanem csak ilyen egy nagy merítéssel jól működött az oldal. Tehát ezzel ilyen jellegű probléma nem volt. És ami érdekes, és amire kitért a versenyhivatal az indokolásában, hogy volt itt egy árgarancia az oldalon, ami ugye azt jelentett, amit szoktunk látni néha nagy áruházakban, hogyha valaki ennél olcsóbb árut hoz, akkor vagy ennél, meg tudjuk mutatni, hogy ennél olcsóbban vett, akkor a különbséget visszatérítik a számára, illetve hát ezzel kapcsolatosan ők biztosítanak egy ilyen garancia jellegű szolgáltatást, és azt mondta az oldal, vagy azt mondta a versenyhivatal, hogy ez nem elég. Tehát igaziból ez hogy utólag kárpótolják a fogyasztót, az a nagy tömegű fogyasztók esetében, attól még hibás kommunikáció, tehát attól még az nem a fogyasztó számára a legjobb dolog, hanem az csak valami kompenzálás annak a problémának, ami egyébként előállhat adott esetben, hogy nem a legjobb árat adják neki, hanem valahol máshol tényleg volna jobbá. És ugye azoknál az oldalaknál kell erre különösen figyelni, amik nagy mennyiségű fogyasztóval létesítenek kapcsolatot, hiszen egy ilyen kvázi beletető szövegre bemegy a fogyasztó az oldalra, és nyilván ilyen olyan tevékenységeket végez, vásárol, vagy információt közöl, vagy hasonló, és hogyha ezt annak fényében teszi, hogy őt valójában megtévesztették, vagy félreérthető tartalmakat közöltek, akkor ebből már nem lehet úgymond kimosakodni, mert hiába mondja azt a szolgáltató adott esetben, hát, hogy jó hiszemű volt, nyilván nem kéne ezt a fokozást használni, hogy a legjobbat adom, vagy a legtöbbet itt lehet, tehát volna ennek egy olyan kommunikációja, hogy itt elég sokat lehet találni. Nyilván ez marketing szempontból nem olyan sokat ér. Én hadd fejtsem meg teljesen lúzer kívülállóként a dolognak a nyitját. Nagy valószínűsége így lehetett a legnépszerűbb böngészőre optimalizálni ezt a szájtot, és így került be az első 5, vagy mit tudom én, 10 találatba, hogy ott van a leg, és a 2B a végén. Persze, igaziból az egész raffinériája az, hogy amikor szerintem tervezték ennek az egésznek a költségvetését, akkor beletervezték azt, hogy adott esetben bírságolásnak lehetnek a De úgyis ott vannak az elején így, a talált. Így is megéri valószínűleg ez a fajta kommunikáció, tehát minden esetre a fogyasztói oldalról, hogyha olyanokat látunk egy oldalon, hogy valamiben ez a legjobb, vagy ezt tudja a legtöbbet, akkor mondjuk élhetünk azzal a gyanúval, hogy lehet, hogy ez mégsem pontosan így van, és hogy előfordulhat, hogy ezt az oldalt egyszer majd viszont látjuk valami versenyhivatali bírságolásnál. Érdemes körülnézni és nyitott szemmel járni. Adott esetben, hogyha nagyon faramúci az oldal, vagy nagyon félrevezetőnek találjuk, akkor be is lehet ezeket jelenteni. Tehát... Egyébként ennek van olyan következménye, hogy utána le kell venni az oldalról ezeket a félrevezető tartalmakat, vagy pedig kapnak 3 forint 42 fillér plusz áfa büntetést, azt a mellény zsebből kifizetjük, és minden marad úgy, ahogy van. A hivatal is jól megnyugszik, az oldal is a röhögve kifizeti a díjat, ezt minden megy úgy, ahogy van. De ez a döntés, ez már sok idővel később. Ráadásul, addig már kaszáltak egy csomót. Igen, de tehát, hogy olyan maga az eljárás, hogy van benne egy kvázi egyezkedési fázis, tehát amikor önkéntes jogkövetéssel azért lehet enyhíteni mondjuk magán a bírságolás súlyán. Tehát, hogyha mondjuk valaki ellen indítanak egy ilyen eljárást, és látszik az, hogy tényleg ez itt el fog bukni, mert olyan információkat közöltek, ami nem, akkor elő lehet, élen lehet abban járni, hogy akkor ezt most gyorsan leszedem, meg közé teszek ilyen kijavítást, meg helyreigazítást, meg bármit. Tehát nyilván ezeket méltányolja az összes hatóság, akik ebben érintettek lehetnek. És a bírságolási összeg az meg ahhoz igazodik, hogy nagyságrendileg milyen mértékű volt a fogyasztók száma, akit hát megkérdezett. A jogellenes cselekedetet azt meg kell szüntetni egy ilyen eljárás után, vagy pedig tehát, nem? Persze, tehát hogyha nem szüntetik meg, akkor ismételt bírságolás van, és egyre nagyobb tételekben bírságolnak, de mondom, tehát hogy nem szokott az lenni, hogy valaki nem szünteti meg, hanem az szokott lenni, hogy megszünteti, aztán kitál valami mást, mint ennek megint van egy másik eljárás, amivel megint elhúzódik az idő, és megint van valami bírság a végén. Csak egy gyors kérdés, mint az elektronos könyvtárban könyveket gyűjtünk, de már régóta tervezzük, és fontosnak gondolunk, rengeteg projekt van a világban, ami honlapokat archivál. Na most ennek az egyik hasznossága lehet, gondoltuk mi, hogy például hitelesen, bizonyíthatóan fel tud mutatni egy honlapnak valamilyen időpontban lévő helyzetét. Na most egy ilyen helyzetben, hogyha beperelik, vagy eljárás indul mondjuk itt portál ellen, villámgyorsan megváltoztatja, utána a jelen jogi helyzetben mivel tudja a felperes igazolni, hogy ténylegesen, hitelesen igazolni, hogy ténylegesen más volt a portálban, mint amit most látunk. Erre két megoldás szokott lenni, az egyik a közjegyzői hitelesítés, a másik pedig az ügyvédi hitelesítés. Ezek a közjegyzői hitelesítés az általában úgy megy, hogy ott kinyomtatják az oldalakat, és akkor a közjegyző tanúsítja azt, hogy ezen és ezen a webcímen ez is az oldal volt elérhető. Az ügyvédennél egy kicsit egyszerűbben jár elő, digitális formában, elektronikus aláírással látja el, és időbélyegzővel ezt én elég gyakran csinálom, mert több alkalommal kell ilyen jogsértő portálokat tanúsítani. Nyilván ez aztán jár egy ilyen tanúsítvány, amit a közjegyző és az ügyvéd is kiállítanak. Igaziból az ő hitelessége áll mögött az egész mögött, és ezt a bíróság általában elfogadja. Tehát, hogyha nincsen ellenbizonyíték hasonló nagyságrendű vagy erejű, akkor ezt el szokták egyszerűen fogadni. Én már nagyon szeretném telepíteni a számítógépemre az Ubuntu 10.10-et, mert hogy Borek András olyan régóta mondja sok-sok pozitívumot a rendszer mellett, hogy elkezdett érdekelni a dolog, és múlt hét óta mondja is az új pozitív szolgáltatásokat, és a mai alkalommal egy olyat mesél el nekünk, amitől igazán belelkesedett, egy tárhelyszolgáltatásról van szó, ha jól emlékszem. Sőt, több is, mint tárhelyszolgáltatás. Volt már itt többször szó a műsorban, ugye, hogy felhőben tárolunk adatok, hogyan tároljuk az adatainkat a felhőben, mint kiderült, vannak olyan emberek, akik notóriusan nem tárolják sehol, vagy hordozható eszközön titkosítás nélkül. És hát vannak olyan szolgáltatások, amelyek különböző méretű, nagyon könnyen elérhető tárhelyeket használnak. Ugye az egyik ilyen legnépszerűbb, amiről beszéltünk, az a Dropbox volt, ami kis programot föltelepítve, mint egy alkönyvtár jelenik meg a számítógépünkön, és amit ebbe beledobunk, az a felhőben is megjelenik automatikusan, ezt meg tudjuk osztani azzal, akivel akarjuk, stb. Stb. A Canonical, ugye az Ubuntu-t kiadó cég, elindította az Ubuntu One szolgáltatást, amit nagyon könnyen el is érünk az Ubuntu-ból. Mármint Ubuntu 1, tehát One. Igen, aha. Ubuntu One szolgáltatást, ami hát azt mondom, hogy alapesetben egy nem elhanyagolható méretű, ugyanúgy 2 gigabájtos tárhelyet ad minden felhasználónak, amit ő szabadon használhat arra, hogy adatokat tároljon. Ezt már ugye megszoktuk, hogy nagyon könnyen elérhető, ott van a menüben, rákattintunk, hogy Ubuntu van, és végigvisz minket az egész folyamaton gyakorlatilag, hogy megadjuk a jelszavunkat, stb. Amit ehhez a szolgáltatáshoz társítunk, és majd létrehoz egy könyvtárat, ami dokumentumaink között, amiben amit belepakolunk, az megjelenik a felhőben. Nagyon kényelmes szolgáltatás, nagyon jó. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem lehet tudni, hogy a Dropbox vagy az Ubuntu van másolja egyik a másikat, vagy a másik az egyiket, mert körülbelül egyébként egy időben jöttek ki, de szerintem mostanra érkezett el az az idő, amikor az Ubuntu van mögött más szolgáltatások is vannak. Arról már korábban beszéltünk, hogy elektronikus zenei letöltési szolgáltatást indít a Canonical, hát ez is az Ubuntu One-on keresztül érhető el. Miért fontos, hogy ez a Linuxon, vagyis az Ubuntu-n belül érhető el, és nem egy külön szolgáltatásként? Elérhető külön szolgáltatásként is egyébként, de az, hogy a magával, az Ubuntu-val ilyen mértékű integrációt valósít meg, illetve a divatos kézikütyükkel, tehát a mobiltelefonokkal is olyan mértékű integrációt valósít meg, ez abba az irányba mutat, olyan lépés ez a cég részéről, hogy elindultak abban, hogy gyakorlatilag hát azt kell mondjam, hogy az Apple modelljét kezdik másolni. Fölvették a kesztyűt? Ezt már régóta meghirdették, tehát ez nem újdonság. A Canonicalnak a vezetője, Mark Shuttleworth, az kiadta jelszót, hogy irány az Apple. Tehát ez nem egy olyan valami, hogy akkor most ráeszméltünk, hogy itt tényleg csinálnak is e felé valamit. Mind dizájnban, mind szolgáltatásokban elindultak a nagyon divatos cég felé. Ugye azért érdekes ez, mert mindenki azt gondolta ugye a megjelenő Ubuntu verziókról, hát hogy igen, kinézetben meg használhatóságban nagyon közelíti ezeket a, ezt a másik rendszert, de az, hogy a szolgáltatások is megjelennek mögötte, azért erről nem szóltak olyan nagyon a hírek, már pedig itt megjelentek mögötte a szolgáltatások, például folyamatos zeneszolgáltatás, amit ugye le is tölthetünk a mobil készülékünkre, illetve hogyha vásárolunk zenét, akkor nem csak a mobil készülékünkre töltődik le ezen az Ubuntu One-on keresztül, hanem megjelenik a számítógépünk Ubuntu One mappájában is. Tehát gyakorlatilag nagyon-nagyon kényelmes. Ezen felül még olyan szolgáltatásokat is hozzá raktak, ami megint csak nagyon kényelmes, ha fönn van a mobil készülékünkön is az Ubuntu van szolgáltatás, ami egyébként fizetős, és a gépünkön működik az Ubuntu van, ami meg nem fizetős, akkor például olyan egyszerű dolgot, hogy például az összes böngészőnkbe elmentett ilyen könyvjelző szinkronizálódik a készülékek között, az összes kapcsolatunk szinkronizálódik a számítógépes levelező és üzenetküldő rendszerek meg a készülékünk között automatikusan. Tehát ezek mind olyan apró lépések, amik a felhasználói élményt segítik elő, és Isten igazából nem kell pilóta vizsga hozzá, mert csak annyi, hogy igen, akkor kérjük ezt a szolgáltatást, és onnantól működik. Tehát nagyon-nagyon-nagyon nyomulnak üzleti oldalon is a siker felé. Követni fogjuk. Ebben a műsorban már többször idéztük azt a régi-régi rajzfilmet, aminek az a címe, hogy Varázs Ceruza. Szerintem Spányik Balázs is emlékszik rá. Nehogy elénekeljem azon a szignát. Emlékszel a dalára is? Hát szerintem mindenkinek megvan a fülében, aki annak idején. Ceruzán az volt, hogy se ma for, nem? Igen. De most ez alkalommal inkább a Varázs a Radír lehetne ennek a programnak a megfelelője, amiről most Spányik Balázs beszélni fog, hiszen, hát ha nem is egy rajzfilmben, de egy igazi, a valódi világot ábrázoló filmben lehet élőben kisatírozni olyan tárgyakat, amiket nem akarunk, hogy viszont lássunk a képernyőn. Megszokhattuk már, hogy különböző kifejezések, amelyeknek az utótagja a reality egyre jobban terjed itthon. Tipikusan ilyen volt annak egy olyan virtual, tehát a virtuális valóság, a virtual reality, vagy pedig az augmented reality, ami ugye azt jelentette, hogy belenézünk egy kamerába, és az ott látható képe, vagy a kamerán keresztül érkező kép egy kicsit többet mutat annál, mint ami a valóság. A diminished reality, ez a legújabb kifejezésünk, ez ennek pont az ellentetje gyakorlatilag. Van egy képünk, vagy van egy helyszínünk, amit egy kamerával veszünk, és ennek a kamerának a képén kevesebb látható, mint ami a valóságban ténylegesen létezik. És gyakorlatilag erről van szó, amikor nézzük ezt a videót, ami valószínűleg futótűzként fog elterjedni az interneten, már most nagyon terjed, akkor egy emberként csodálhatunk föl, hogy na de hát ez Photoshop. Tehát utalva arra, hogy hát biztos kiretusálták, és tényleg ez történik. Gyakorlatilag pontosan erről van szó, hogy ami tavasszal láttunk az új grafikus alkalmazásban, hogy egyszer csak körbe lehet rajzolni valamit, és puff, a program magától eltöltette. Most ugyanez megtörténik a videó világában, gyakorlatilag egy kamera képét rögzítve, abból el tudunk távolítani tárgyakat, méghozzá valós időben. Valós időben, tehát nem képkockánként állnak neki a Photoshopban kisatírozni. Így van, hanem maga a szoftver, ami ugye veszi a kamerának a képét, és aztán kiadja számunkra fogyasztható formában, abból a fogyasztható formából gyakorlatilag hiányzik az a része a valóságnak, amit korábban kérdünk, hogy ezt tüntesd el nekünk. Ennek mi értelme van, Balázs? Ez egy nagyon jó kérdés. Még mielőtt erre rátérnék, egy picit a technikai részedről szerettem volna beszélni, ugyanis nekem itt van a dolog egy kicsit a rák feléje. Itt veszít el engem ez az egész történet. Hogy általában a dolog úgy működik, hogy 40 millisekundumonként tudja ezt az egész folyamatot eljátszani, ami azt jelenti, hogy ha egy 25 képes másodpercenkénti mozgóképet veszünk, akkor simán belefér ez a 25 kép ebbe az egy másodpercbe, simán föl tudja ezeket dolgozni. Gyakorlatilag a kijelölt részt azt elhomályosítja, tehát ront a minőségén, utána valahogy ez alapján ki tudja venni a tárgyat. Ezt a televízió szlengben úgy mondják, hogy lerohasztja a képet. Igen, nagyon jó. De ezt tényleg így mondják. Jó, okay. És aztán, amikor ebben a lerohasztott állapotból sikerült kivenni a magát a tárgyat, utána ezt vissza tudja csinálni. És ez azért egy kicsit furcsa számomra, mert a számítógépes grafikában megszokhattuk, hogy valami többből mindig tudunk kevesebbet csinálni, de olyat, hogyha nincs adatunk, abból utána újra adatot csináljunk, az mindig valami furcsa dolog. Hadd szóljak itt közben, mert én is megnéztem ezt a videót, én nekem egy dolog volt feltűnő, hogy viszonylag homogén volt mindig az a háttér, ami előtt csinálták ezt. Hát valószínű, hogy egy halasi csipketerítőn ugyanezt a trükköt nem tudja megcsinálni észrevétlenül még ez az alkalmazás. Így van, tehát jobbára tényleg azt látni a videón, hogy mondjuk ilyen egy autónak a dísztárcsáján a logót eldöntetés, egy gyakorlatilag egy teljesen homogén dísztárcsát kapunk, vagy egy másik nagyon érdekes volt, hogy egy ilyen fürdőszobai csapnak vagy csaptelepnek, nem is csaptelepnek, mosdótálnak, a lefolyója tűnik el, és gyakorlatilag olyan, mint hogyha nem volna rajta lefolyó, vagy az első tipikus példa az volt, hogy volt egy íróasztal, és arra ledobva egy csomó USB kulcs. És amit látunk, az az, hogy egy sima íróasztal és egy darab USB kulcs nincs rajta. Mindez mozgóképpen természetesen. Igen. Volt egy nagyon érdekes példa, azon nagyon sokáig mosolyogtam, amikor ugyanabban a fürdőszobában jártak, és a két mosdókagyló között a szappant tüntették el, de a tükörben meg ott maradt. És ezen is látszik, hogy ez még csak az 1.0-as változat, mert még nem intelligens annyira a szoftver, hogy a tükröt is figyelje, de én biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb azt is figyelni fogja. Oké, okay, figyelj a vágót, ezért fizetik. De így nagyon érdekes volt a kontraszt, hogy a valóságból eltüntette, de a tükörképe az változatlan jelen volt. Nekem az a felhasználás jutott eszembe, hogy időnként a tévések azért szólnak egy élő műsor vendégének, hogy a pólóján azt a bizonyos reklámot nem akarják látni adásba, tehát vegyen föl egy inget, egy másikat, ami nincsen ilyen felirat. Tehát például erre akár jó is lehet, hogy kijelöli a stúdióban. Nem kívánt termék elhelyezést, azt ki lehet venni a képből gyakorlatilag. Tehát, hogyha akár mondjuk egy filmforgatás során, hogyha akarva akaratlan is belekerülnek olyan bejegyzett védjegyek, logók, akármilyen feliratok, amik önmagában nem támogatják az adott film elkészültét, ellenben reklámnak minősülne, hogyha ott maradnának, akkor ezzel a módszerrel talán egyszerűbben ki lehet venni. De inkább közvetítésekre gondoljunk, mint tényleges filmekre. Ez csak annyit fűzök hozzá, hogy akik ilyeneket csinálnak, hogy kivesznek ilyen logókat a filmekből és a mindenhonnan, azok hogy nem szoktak azon elgondolkodni, hogy az azért az ikonikus tárgyaknak, annak nem csak a logója felismerhető, hanem maga a tárgy. Tehát hiába veszi le a logót, mindenki halálpontosan tudja, hogy miről van szó. Szerintem a tűzvonalban arra gondolsz, ahol ezt rettentő bélen csinálják. Nem, csak bármit. Tehát engem maramira idegesít a tévén, hogy például fölvesznek egy utcai jelenetet, vagy valakire csinálnak egy interjút, jönnek-mennek az autók, és mondjuk, most mondok egy olyat, ami nem tudom, egy Maserati eljön, és kitakarják rajta a szigonyos jelvényt, mert jaj, de hát aki az ránéz, mindenki tudja, hogy miről van szó. Ha így lenne, akkor... Kitakarja az egész autót. De ha így lenne ez, András, akkor egész egyszerűen a cégek nem akarnának hirdetni. Meg néhány nem évvel ezelőtt hogy... volt erre egy jó példa, Forma 1-ben, amikor a Ferrari egyik főszponzor egy dohánygyártó cég volt, amelynek, hogy is mondjam, markánsan felismerhető logója vagy betűtípusa van, és az európai versenyeken csak a szöveg nem volt ráírva, csak az a forma, hát mindenki tudta, hogy miről van szó, de ők nem reklámoztak dohányárut. Szerintem ez azért fals, hogy akkor nem reklámoznának, ugyanis ezt a fajta vizuális álmokfutást, ezt csak a magyar médiában látom. Ha megnézek olyan ócska média cégeket, mint például a BBC, CNN vagy valami, ott kimondják a termék nevét, ott megjelenik a logója, akkor is, hogyha nem reklám, vagy nem mondjuk egy promóciós valami van, de ez mondjuk ez tényleg csak egy zárójeles megjegyzés volt. Szóval a technológia egyelőre nagyon gyerekcipőben van, tényleg csak az első lépések készültek el, tegyük azt is hozzá, hogy az Ilmenaui Egyetem, Műszaki Egyetemen, azt is figyeljetek, mert ez tetszett benne nagyon, hogy a virtuális világok és digitális számítógépek képes játékok szakon tanuló két diák készítette el. De királyság. Ez lett volna ilyen akkor, amikor te jelentkeztél. Igen, azonnal mentem volna. Képzeljétek, milyen lenni. Lehet egy vizsga, mondjuk, le kell játszani, mondj egy játékot. Na, de szóval a lényeg az, hogy itt két nevet emlegetnek ezzel kapcsolatban. A weboldal az egyébként www.diminishedreality.com, a közepén egy SH-val, diminished, és mindenkit, akit érdekel, az előbb-utóbb is találkozni fog a videóval. És nagyon látványos, úgyhogy nézze meg. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3-ban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.